Wanefei Nkoi, Omeki Okangami, wewe ni gwiji wa magwiji asiyekubali aumbe dunia yake. Lakini mimi Nyosh El Sadat na kuchukuliaka kama Mobutu Sese Seko Kukumbendo wa Zabanga Le Marechal Bosomba Seskul. Never end, never lose. Mwana Efei, legende, legende, legende. Na uta ndoto zina rangi, na mka nazipaka. Watoto wa Kiswazi wezi kwa tuwekia mipaka. Mungu ndo ametaka, yongoka onyoka. Hakuna kiunzi ya tuwezi ruka. Tusha sukuma sana milango elu andikuwa vuta. Niamini na inafunguka, mbwa mkali usikatize. Waoni tunapita, tunaevuka kwa kamba madaraji yalovunjika. Mungu wetu halali, wala handi likizo. Hatuachi kumwomba na nafuta matatizo. Akija tena naomba tena na Mungu anafuta tena. Mioyo yetu iko safi, safi ile kinoma. Kifo kiniwe au maumivu nikomaze. Yote sawa ila ujinga usinipumbaze. Kila kiumbe na njia yake, moyo na tama zake. Mbwa mpumbavu ndo anaweza bwekea ndege. Baby, that's what I do, I hustle. Shida zikwepeki zipo kukupima maso. Zikutwe macho, zikutwe jasho. Zikupe kili na zikuandae kwa kesho. Jikaze mwana, usichukuliwe mateka. Kauna chana na dunia, wendo wandike talaka. Ukiomba mafanikio, pamwe na kuje na wivu. Vitengane, vikae mbali, kidevu na ndevu. Dunia haita simama, ukigoma kutembea nayo. Soma gumu kaku kling kling kwa bayo. Kwa kamana kupo moyo, megusa tu baton sio. Kwa mpambanaji kama binamu yangu suyo. Husio mziko mafala, ni mziko mataita. Unakweka kitako na chaki unakufundisha. Una feel the passion, zaidi ya Telemundo. Mapanchi mengi atatacha kizima mdundo. Bye bye, bye bye, bye.